Oskar Cenkier i koncert, który odbędzie się 27 marca. To Oskar Cenkier Sounds Movement. Przed momentem Iskra. Przed momentem, 17 minut prawie temu. Iskra i też Oskar. 20.30 scena Supernowa, wystąpi na Piano Day Oskar Cenkier 27 marca i na ten koncert mam dla Was zaproszenia. A o 20.00 w strefie Kuba Płużek, więc albo, albo... Proszę uprzejmie, niech Kraków dzwoni, linia wolna, bo koncert Kuby, który w Warszawie za tydzień już rozdane zaproszenia, więc już nie, lista zamknięta. Teraz mam zaproszenia do Krakowa na Piano Day. 27 marca, strefa o 20, Kuba Płużek i 20.30 Oskar Cenkier. Też 27 marca, scena Supernowa. I zostało mi jeszcze jedno zaproszenie na Kubę na 27 marca na godzinę 20 do strefy Kuba Płużek 22 kierunkowy 7 trójek. Proszę dzwonić. Ja zaraz jeszcze będę rozdawać jeszcze kilka innych zaproszeń, ale to będę opowiadać o tym, co i dlaczego. Za moment, 9 minut po pierwszej, Ciemna strona mocy. Reflection, oczywiście, że nasz ukochany Max Richter, rozpoznawalny natychmiast. Piano Day, jeżeli ktoś będzie szukał koncertów, informacji, to proszę uprzejmie wejść na stronę pianoday.org i tam wszystkie koncerty, proszę mi wierzyć, wszystkie koncerty, które się zaczynają w Londynie 22 marca, później jest Kraków 27, jest Lizbona, jest Hasselt, jest Amsterdam, jest Berlin, Kraków znowu, Helsinki, Londyn znowu, Luksemburg. Cała lista koncertów, które świętują Piano Day, jest na stronie pianoday.org. Oczywiście o Nilsie nie trzeba wspominać, wszyscy wiemy, że to jest inicjatywa Nilsa Frama. I jest również na liście, teraz ja będę szukać grzecznie, Poznań. Właśnie zostałam zrugana, że nie powiedziałam o Poznaniu. 29 marca, Poznań, 4 koncerty. A później jeszcze Przeźmierowo, też 29 marca, Włodek Pawlik w Centrum Kultury Przeźmierowo, grać będzie koncert. Federico Albanese, Dzieciaki na pianinie, Piano Night w klubie kawiarni Meskalina, Jacek Kortus, Michał Kmieciak i nie, Piano Fusion to już Phoenix, Phoenix USA. Newcastle, UK, w Moskwie nawet jest Piano Day, w Rzymie, w Seulu. Przepięknie. Bardzo mnie to cieszy. I Piano Day na razie kończy się 8 kwietnia w Klubie Niebo i 8 kwietnia w Madrycie są koncerty, więc proszę uprzejmie wszystkich zainteresowanych wchodzić na stronę pianoday.org. Tam lista wszystkich koncertów z całego świata. Thank you. ostatni koncert do rozdania, ostatnie zaproszenia do rozdania na ostatni koncert na 29 marca do studia Infrasound i to będzie wyjątkowy koncert, bo tylko 50 osób będzie mogło wejść do studia, jest to studio nagraniowe. Koncert będzie zamknięty, a grać będzie Michał Gajlikowski i kwartet Nikodema Dybińskiego. Naprawdę warto się tam wybrać. 29 marca o 19 w Krakowie. Kto by był zainteresowany, proszę dzwonić. Od razu powiem, że będą pytania kontrolne, na które będzie trzeba znać odpowiedź. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Piano Day za tydzień. Chociaż rozpoczyna się troszkę wcześniej niż dokładnie za tydzień, ale za tydzień oficjalnie to 88 dzień roku, tak Nils Fram wymyślił. I to było pytanie podchwytliwe. Dlaczego akurat 88 dzień roku? Bo fortepian ma 88 klawiszy. To była pięknie, idealnie idealna odpowiedź, która padła prawie od wszystkich, co mnie bardzo cieszy. Za tydzień słyszymy się po ciemnej stronie mocy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kuba Płużek będzie tutaj ze mną w studio. Mam nadzieję, że zadam mu kilka pytań po koncercie, wydaje mi się, nie przed. Ale jeszcze dwa utwory nam zostały do końca, to ja jeszcze żegnać się nie będę. Lista utworów oczywiście na stronie słuchaczy csm.info.pl po audycji. Thank you. Za tydzień Piano Day. I to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A dziś urodzinowa świeczka na torcie Maxa Richtera. Wiosennie zatem. Do usłyszenia za tydzień.